چلیے آج کے رکوع کے مقاصد دیکھتے ہیں، اپنے لیے ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہدف ہے آج کا کہ یہود کے رویے کو سمجھنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا تھا۔ نمبر دو، قرآن پاک کے مطلوبہ رویوں کو جان کر اس کے مطابق اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ تیسرا مقصد ہے مجلس کے آداب سیکھ کر انہیں اپنانا ہے۔ اور چوتھا ہدف ہے منسوخ آیات کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ چلیے آتے ہیں ذرا رکوع کے عنوان اور آیات کے ٹاپک کی طرف۔ رکوع نمبر 13 ہے، اس کا عنوان ہے جو دل میں ہے وہی زبان پر۔ دوبارہ بولتی ہوں، جو دل میں وہی زبان پر۔ آیت نمبر 104 کا ٹاپک ہے بے ادب بے نصیب۔ اسی کے ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں یہود کا پہلا شوشہ۔ آیت نمبر 105 اللہ تعالی کا چناؤ انصاف والا۔ آیت نمبر 106 تدریج فطرت کا اصول، یعنی گریجویلٹی، یہ لا آف نیچر ہے۔ اور اس پوائنٹ کے ساتھ آپ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں یہود کا دوسرا شوشہ۔ آج بہت سارے شوشے ہم سنیں گے جو یہود اللہ کے نبی کی محفلوں کو بے اثر کرنے کے لیے اٹھاتے رہتے تھے، آپ کی دعوت کے راستے کی رکاوٹیں۔ آیت نمبر 107 اللہ تعالی مالک حقیقی۔ آیت نمبر 108 ایمان کی بجائے انکار کی روش۔ اور بریکٹ میں اس کے ساتھ لکھ لیں یہود کا تیسرا شوشہ۔ آیت نمبر 109 ہل ود کائنڈنیس۔ ضرورت ہے اس اردو میں بولنے کی، محبت سے قتل کر دو۔ آیت نمبر 111 خوش فہمیاں۔ اور آیت نمبر 112 جنت کس کے لیے۔ آگے دو ایرو ڈالیے، مسلم اور محسن۔ چلیے یہ تو تھی الفاظ کی وضاحت، اب ایک بار اسی رکوع کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر ہوگی۔